No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 10 dzień kwietnia, jest 8. Robert Grzędowski, dzień dobry, czas na serwis, Agnieszka Drozd i Romuald Wójcik. Mógłbym to zrobić, mówi Donald Trump o ewentualnym wycofaniu amerykańskich wojsk z Europy. Mija 15 lat od katastrofy w Smoleńsku, dziś obchody rocznicowe. Pomarańczowy kolor wody nie powinien martwić mieszkańców, kranówka w Otwocku już zdatna do picia. Donald Trump chce powiązać sprawę obecności wojskowej USA w Europie z relacjami handlowymi Stany Zjednoczone - Unia Europejska. Amerykański prezydent daje do zrozumienia, że oczekuje od Europy rekompensaty za stacjonowanie sił USA na kontynencie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Podczas spotkania z dziennikarzami w gabinecie owalnym Donald Trump został zapytany, czy ma jakiekolwiek plany wycofania wojsk amerykańskich z Europy. Mogę to zrobić, to zależy. Odpowiedział prezydent USA i dodał, że Stany Zjednoczone ponoszą koszty utrzymania wojsk amerykańskich w Europie, za co otrzymują niewielką rekompensatę. To jest kwestia, o której będziemy dyskutować. Ona nie ma związku z handlem, ale myślę, że powiążemy te sprawy, ponieważ to ma sens. Byłoby dobrze zebrać to w jeden pakiet dla każdego kraju. Prezydent USA zawiesił częściowo wysokie cła, które ogłosił w ubiegłym tygodniu, pozostawiając je na poziomie 10% dla wszystkich państw. Trump dał 90 dni na negocjacje handlowe z poszczególnymi krajami. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Cła zostały zawieszone m.in. dla Unii Europejskiej, ale nie dla Chin. Tu taryfa na towary ma wynieść 125%. Decyzję tę Donald Trump tłumaczył brakiem szacunku ze strony Pekinu. Nowe amerykańskie cła mają cel polityczny, uważa Bartłomiej Kot z Fundacji imienia Kazimierza Pułaskiego. Dodaje, że prezydent Trump chce przebudować światowy system. Ten, na którym wiele osób powiedziało, że Stany Zjednoczone ekstremalnie zyskały przez ostatnie kilkadziesiąt lat, a który w rozumieniu Donalda Trumpa jest uważany za źródło zła dla Stanów Zjednoczonych, źródło pozbycia się własnych zdolności produkcyjnych, uzależnienia od właśnie chociażby Chin. W ubiegłym roku wartość amerykańskiego eksportu do Chin wyniosła 143,5 miliarda dolarów. Dziś obchodzimy 15. rocznicę katastrofy prezydenckiego samolotu w Smoleńsku. Zginęło 96 pasażerów oraz członków załogi, w tym prezydent Lech Kaczyński z małżonką oraz m.in. posłowie, senatorowie, dowódcy sił zbrojnych, duchowni i urzędnicy państwowi. Uroczystości z udziałem najważniejszych osób w państwie zaplanowano w Warszawie i w Krakowie, a o szczegółach Michał Makowski. Prezydent Andrzej Duda złoży wieniec przed sarkofagiem świętej pamięci Marii i Lecha Kaczyńskich w krypcie na Wawelu. Później kolejne prezydenckie wieńce i światła pamięci pojawią się w Warszawie przed pomnikiem ofiar tragedii smoleńskiej czy tablicą upamiętniającą ostatniego prezydenta na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz razem z posłami, senatorami i samorządowcami weźmie udział w uroczystościach na warszawskich Powązkach. Prawo i Sprawiedliwość organizuje poranny apel pamięci przed Pałacem Prezydenckim. Wieczorem para prezydencka będzie uczestniczyć w mszy świętej w Bazylice Archikatedralnej przy ulicy Świętojańskiej. Michał Makowski, Polskie Radio. Woda po awarii wodociągu w Otwocku jest już zdatna do picia. Powiatowa inspektorka sanitarna dr Agata Wolska wyjaśnia, że ewentualny pomarańczowy kolor nie powinien martwić mieszkańców. Ta woda pod względem biologicznym, mikrobiologicznym, bakteriologicznym jest super, tylko może zmieniać kolor. Bo jak jest mniejsze ciśnienie, to fizyka się kłania. Proszę Państwa, jak czegoś jest więcej, to znaczy, że pojemność tego jest gęstsza. I wtedy po żelazie jaki mamy kolor? Pomarańczowy! Inspektorka zapewniła, że podczas awarii sieci wodociągów w Otwocku nie doszło do zagrożenia epidemiologicznego. Ze wszystkich statystyk, które wpływają do stacji sanitarno-epidemiologicznej, nie wpłynęło żadne zachorowanie w wyniku zagrożenia zdrowotnego po wypiciu wody. Jedyne i wyłącznie zagrożenia związane z zachorowaniem było to, proszę Państwa, wirusówki, które są, były i będą. Aby dopełnić wszelkich formalności, po ostatecznym sprawdzeniu stacji uzdatniania wody, powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w Otwocku otrzyma próbki do badań, których wynik będzie znany po 72 godzinach. W Poznaniu i okolicach będą dziś protestować rolnicy. Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega przed utrudnieniami i krótkotrwałymi blokadami ruchu. Protestujący chcą ochrony przed pryszczycą, ASF i ptasią grypą. Współorganizator protestu Dariusz Michalak mówi, że rolnicy wyruszą około godziny 8.30 z Golęczewa. Kilka traktorów i kilka samochodów, nie? Nie będzie żadnych utrudnień, będziemy jechać w miarę szybko, nic raczej nikt nie odczuje, nie? Kolumna dotrze na ulicę Roosevelta, gdzie między rondem Kaponiera i Mostem Teatralnym od 10 do 13 zaplanowano zgromadzenie. Po 13 rolnicy przeniosą się przed Urząd Wojewódzki, gdzie według zapowiedzi Centrum Zarządzania Kryzysowego przez kwadrans mają blokować dwa pasy ruchu. Współorganizator protestu uspokaja kierowców. Nawet nas nie zauważą raczej. Sprzed Urzędu Wojewódzkiego rolnicy wrócą w kierunku Suchego Lasu. Adam Michalkiewicz, Radio Poznań. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pomarańczowy kolor nie powinien martwić mieszkańców Otwocka. Nieco inaczej zdaniem wielu jest w przypadku USA. Nie o polityce teraz, a o wydarzeniach sportowych opowie Dariusz Urbanowicz. Dziś Legia Warszawa zagra z Chelsea w ćwierćfinale rozgrywek zwanych Ligą Konferencji Europy, czyli trzeciej Lidze Mistrzów. Tu puszczam oko oczywiście. Legia osłabiona brakiem kluczowych zawodników, wymienia ich redaktor naczelny portalu Legia.net, Marcin Szymczyk. Ja myślę, że to będzie ciekawy mecz. Mimo osłabień, mimo tego, że Legia zagra bez Marka Guala, który stanowi dzisiaj, co by nie mówić, o sile ofensywnej Legii, bez kapitana z połu Bartosza Kapustki, z Artura Jędrzejczyka i Jana Ziółkowskiego, którzy gdzieś tam na pewno w obronie mogliby pomóc. Pierwszy gwizdek o 18.45. Dziś też starcie Jagiellonii Białystok z Betisem Sevilla, ale tu temperatura nieco niższa, bo to wyjazd, a rewanż za tydzień na Podlasiu. Wtedy już będzie gorąco. A we właściwej Lidze Mistrzów UEFA wczoraj popis Barcelony, która rozbiła dawny klub Roberta Lewandowskiego 4-0. A sam kapitan reprezentacji Polski zdobył dwie bramki. Jedną z główki z najbliższej odległości, a drugą z nabiegu huknął prawą nogą w długi róg po rękach bramkarza. To były gole numer 2 i 3. Pierwszego strzelił Rafinha, wtykając nogę na linii bramkowej, odbierając sukces strzelecki Kubarsiemu, pozostawiając mu jedynie satysfakcję z asysty. Wynik na 4-0 ustalił Jamal. PSG pokonał Aston Villę 3-1. Rewanże w przyszłym tygodniu. Rewanżowe spotkanie kwalifikacji Mistrzostw Świata w piłce ręcznej kobiet w sobotę w Macedonii Północnej, a Polki po wczorajszym meczu inaugurującym mają 4 bramki zaliczki. Nasze szczypiorniski wygrały 22-18. Najwięcej bramek w polskim zespole, 6, zdobyła Aneta Promis, która trochę miała przerwy od kadry. Fajnie jest wrócić po ponad 2 latach, po moich kontuzjach, po moich przebojach. Mam nadzieję, że zrobimy coś fajnego i ta kadra naprawdę zacznie osiągać fajne sukcesy i fajnie będzie być częścią tego wszystkiego. Szczerze powiem, że w sumie nie odczułam tego, że nie było mnie tutaj 2 lata, bo atmosfera drużyny jest naprawdę fajna. Jest dużo młodszych dziewczyn, ale znamy się z parkietów ligowych, także nic nowego. Fajnie mnie z powrotem przyjęły, nazywają mnie debiutantką, także chyba jest okej. I coś nowego w Bratysławie. Mamy pierwszy medal Mistrzostw Europy w zapasach. Brąz wywalczył Wolniak Kamil Kościółek. Sponsorem prognozy pogody jest promotor leku na sen Senamina. Termometry pokażą dziś maksymalnie od okolic zera w obszarach podgórskich, przez około 6 stopni w centrum do 13 na zachodzie kraju. Na razie słonecznie, ale po południu już tak nie będzie. To może także oznaczać deszcz i deszcz ze śniegiem, głównie we wschodniej połowie kraju, w górach także opady śniegu dzisiaj możliwe. Sponsorem prognozy pogody był promotor leku na sen Senamina. Autopromocja. 63. urodziny Trójki, 1 kwietnia. Dobry wieczór, witam. W studiu przy Myśliwieckiej znów pojawił się twórca listy przebojów programu trzeciego, Marek Niedźwiecki. Pojechałem po kilku miesiącach na pierwsze wakacje. Po godzinie 19 spacerowałem po mieście, specjalnie to zrobiłem, i ze wszystkich okien docierała lista. Ja chyba wtedy sobie zdałem sprawę z tego, że to jest tak bardzo popularna audycja. Audycja Ludzie i rozmowa Michała Nogasia z Markiem Niedźwieckim do odsłuchania na stronie i w podcastach Trójki. Audycja Ludzie. Ciekawe postacie i opowieści z życia. Na antenie w poniedziałki i środy po 23. Autopromocja. Jest 9 po 8. Zapraszamy do Trójki. Halo, halo, 2 dwójki i 7 trójek. Chciałbym się pochwalić tym, że na 6 kanałów zaprogramowanych w radio mam na każdym ustawiony program trzeci. Oczywiście to nie miało miejsca przez poprzednie 8 lat, ale wszystko wróciło do normy. Pozdrawiam. Pozdrawiamy. Ryzykowny ruch, bo gdy taki Grzędowski zacznie męczyć, to pyk i męczy dalej i pyk. A i znowu on. Ja bym zwariował. Spontaniczne poszukiwania trójek w porannej audycji. Kolejna znalazła się we Wrocławiu. Chciałam powiedzieć, że u nas są 3 stopnie Celsjusza na plusie. 3 stopnie przy kładce radiowej trójki we Wrocławiu. Gdzie są te trójki? Jedna w godzinie, o której rozpocznie się rozmowa polityczna bez uników. Już za kilka minut. Renata Grochal i Sławomir Nitras. Dosłownie za chwilę pojawi się ta trójka na zegarach. Będzie 8:13, to czas na politykę na naszej antenie, ale zapraszamy także do naszych mediów społecznościowych. Tam można oglądać transmisję live, transmisję wideo. No jest już 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w programie Bez Uników. Naszym gościem jest dzisiaj minister sportu Sławomir Nitras, Koalicja Obywatelska, z którym się łączymy w studiu w Krakowie, ponieważ pan minister jest na Europejskim Forum Sportu. Witam. Kłaniam się, dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Rafał Trzaskowski wzywa na debatę Karola Nawrockiego, kandydata PiSu na debatę prezydencką w Końskich w piątek o 20:00. Ale na razie mamy debatę o debatach. Dlaczego szefowa sztabu Rafała Trzaskowskiego nie poszła wczoraj na spotkanie z szefem sztabu kandydata PiSu, żeby ustalić szczegóły debaty? Na Nowogrodzką? No, chyba dosyć oczywiste jest, dlaczego my nie chodzimy na Nowogrodzką. Jest tyle pięknych ulic w Warszawie, tyle pięknych miejsc. Dlaczego mielibyśmy chodzić do Kaczyńskiego, ustalać szczegóły debat? To czasy no nie, ale szefem sztabu nie jest Kaczyński, tylko szefem sztabu jest Paweł Szefernaker i chce ustalić szczegóły debaty. Karol Nawrocki mówi, że zgadza się na debatę, że parę godzin szkolenia wojskowego skłoniło Trzaskowskiego do męskiej decyzji. No, no i co? I my mamy na tym poziomie dyskutować? Przecież to jest wszystko niepoważne. Pan Nawrocki domagał się tej debaty. Rafał Trzaskowski stwierdził, że to jest może dobry pomysł, że warto porozmawiać poważnie, a nie właśnie rozmawiać na takim poziomie pompek czy wyzłośliwiania się ze szkolenia wojskowego. Szkolenia wojskowe są ważne i ja się dziwię, że kiedy Rafał Trzaskowski swoją obecnością podnosi swoje umiejętności, ale przede wszystkim promuje wśród Polaków samą ideę szkoleń wojskowych, to Karol Nawrocki się z tego naśmiewa i lekceważy. Wielu Polaków, ja na przykład, nie byłem powoływany do wojska, jak większość z nas, i każdemu z nas takie szkolenie się przyda. Ja uważam, że to jest niepoważne, kiedy kandydat Panie ministrze, na prezydenta lekceważy. Ale czy będzie ta debata? Się czy przyjmujecie warunki kandydata Prawa i Sprawiedliwości, żeby na debacie były obecne wszystkie telewizje, także telewizje prawicowe, a nie trzy największe? To jest taki teatrzyk, który pan Nawrocki i jego otoczenie tworzą. Spotkanie w sprawie szczegółów dotyczących debaty. My cierpliwie czekamy. Jest dzisiaj. Ono jest organizowane nie przez nas, nie przez sztab pana Nawrockiego, tylko przez telewizję. I jak rozumiem, po tym spotkaniu, które dzisiaj chyba w południe będzie miało miejsce, oba sztaby telewizji uzgodnią warunki, a opinia publiczna te warunki pozna. Nie ma co tutaj w tym takim atmosferze zgiełku, który tworzy pan Nawrocki i jego otoczenie, uczestniczyć. Zaproponowali debatę, my się na nią zgodziliśmy, czekamy na ustalenia, widzimy się w piątek o 20 w Końskich. Niech to będzie dobra rozmowa o Polsce, na ważne tematy, o poważnych sprawach, poważnym językiem toczona. Życzę obu kandydatom, żeby udowodnili Polakom, że są poważnymi kandydatami na prezydenta, bo Polska zasługuje na poważnego kandydata, na poważnego prezydenta. A dlaczego akurat Końskie? Czy dlatego Końskie, że 5 lat temu Rafał Trzaskowski uciekł przed debatą w Końskich, nie pojechał na spotkanie z Andrzejem Dudą? Chce teraz ten obraz zmazać z siebie? Przecież pani pamięta, że to nie była żadna debata. Jeżeli pani ją przypomina, to pan Szefernaker był w tym sztabie. To niech sobie przypomni, jak wtedy to wyglądało. Nie było żadnych rozmów, dostaliśmy wezwanie, była jedna telewizja, inne telewizje nawet nie zostały zaproszone, wszystko ustalił Kurski z Kaczyńskim na Nowogrodzkiej i oni by chcieli, żeby teraz było tak samo. Te czasy się skończyły. Natomiast odpowiadając na pani pytanie, my od stycznia, prowadząc kampanię, czy Rafał Trzaskowski prowadząc kampanię, bardzo konsekwentnie staraliśmy się odrobić wszystkie lekcje, które mógł ktoś nam zarzucić, czy naszemu środowisku politycznemu, że o tym zapominaliśmy w przyszłości, czy nie przywiązywaliśmy wystarczającej wagi. My poświęciliśmy całej Polsce wschodniej, całej Polsce południowo-wschodniej, właściwie całej wschodniej, od Podlasia, przez Lubelszczyznę, przez Mazowsze, Podkarpacie, Świętokrzyskie, Małopolskę Wschodnią. Poświęciliśmy bardzo dużo czasu. Rafał Trzaskowski przedstawił koncepcję nowego centralnego okręgu przemysłowego, który ma być kołem zamachowym polskiej gospodarki i tych terenów. Przypomniał historię, ale powiedział, że przed nami wielka przyszłość. Zresztą te projekty w dużym stopniu już są przez administrację rządową dzisiaj realizowane. I uznaliśmy, że podsumować powinniśmy to w jakimś miejscu symbolicznym. Wydawało nam się, tak założyliśmy już dawno, że Końskie to jest bardzo dobre miejsce, a to, że pan Karol Nawrocki sam domagał się debaty w Końskich, tylko było dodatkowym elementem, bo my się tego nie boimy. Natomiast rzeczywiście, jeżeli ktokolwiek, można mieć różne zdanie, jeżeli ktokolwiek uważa, że to wtedy był błąd, pamiętając, mam nadzieję, pan tak uważa, że to był błąd? Co szykował Kurski. Ja mówię, jeżeli ktoś tak uważa, to tak, no to może uważać, że teraz naprawiamy ten błąd. Jesteśmy w Końskich, jesteśmy drugi raz w Końskich, Rafał Trzaskowski. Ja tylko przypomnę, że te Końskie wzięły się stąd, że kiedyś Grzegorz Schetyna powiedział, że wybory wygrywa się w Końskich, a nie w Wilanowie, czyli nie prawda. W wielkich miastach, nie w Warszawie ale, i bo poza... To jest prawda. W metropoliach, ale chcę pana zapytać jeszcze w części radiowej. Ale wie pani, ja myślę, że jest ważniejsze. Jest coś ważniejszego. Jest ważniejsze to, żeby Polacy, i do tego pan Rafał Trzaskowski przywiązuje bardzo dużą wagę, żeby Polacy w mniejszych miejscowościach nie mieli poczucia, że żyją w innym świecie niż w dużych miastach. Tą Polskę da się scalić, bo to nie musi być takie przeciwstawieństwo, że Warszawa to jest jedna Polska, a przysłowiowe Końskie, czy Jasło, Krosno, czy Lubartów, to jest inna Polska. Może być jedna Polska. Możemy zbudować wspólnotę, możemy, co bardzo ważne, zaproponować Polsce, Polakom mieszkającym w różnych miejscach podobny standard usług publicznych, poczucie bezpieczeństwa. To się da zrobić. Panie ministrze, na tym podziale niektórzy próbują zyskiwać. Mam nadzieję, że to będzie jeden z tematów kampanii, ale chcę pana zapytać jeszcze w części radiowej o to, czy to pan zapłacił 5000 zł grzywny za prezydenta Puław Pawła Maja, który nie trafił do aresztu, chociaż odmówił zapłacenia grzywny za to, że nie wykonał wyroku sądu, wyrok sądu dotyczył tego, że dzieci nie mogły się bawić na Orliku. Czy to pan wpłacił 5000 za pana prezydenta? W tej sprawie obowiązkiem państwa, a ja jako funkcjonariusz tego państwa czułem się zobowiązany do tego, żeby swoją rękę przyłożyć, obowiązkiem państwa było takie zmienić prawo, żeby boiska, place zabaw, bo też mówimy o placach zabaw, niestety w tym przypadku, były miejscem, gdzie dzieci, młodzież, ci, którzy chcą korzystać ze środowiska, korzystać z infrastruktury sportowej, mogli to robić. Oczywiście z poszanowaniem praw ludzi mieszkających obok, czyli na przykład nie robić tego głośno w nocy. Czy pan zapłacił grzywnę za pana prezydenta? My to prawo szybko zmienimy i obowiązkiem państwa w tej sprawie było również to, żeby pan prezydent, któremu trzeba oddać należny szacunek, nie był krzywdzony, nie stał się ofiarą tej całej sytuacji. To był obowiązek państwa, żeby on nie ponosił krzywdy. Ale pan to ustalił z prezydentem? Bo on mówi, że to bez zgody i wiedzy Urzędu Miejskiego się stało. Ale co ustaliłem z prezydentem? To państwo zadziałało. Ale ja takiej informacji nie potwierdzam. Państwo w tej sprawie zadziałało. Zmieniamy prawo, a pan prezydent może się czuć bezpieczny, nikt nie będzie go szykanował i nie będzie wobec niego egzekwował niesprawiedliwych wyroków. Panie ministrze, a pan to zapłacił ze swoich pieniędzy, czy z pieniędzy, jak pan mówi, państwa? Pani redaktor, ja takiej informacji nie potwierdzam. Czyli resortu. Natomiast mogę powiedzieć, no nie, absolutnie. To jest w ogóle wykluczone, żeby to było płacone z pieniędzy resortu. Ja nie mam do tego prawa. Natomiast ważne jest, że państwo zadziałało. Czy pan to z własnej kieszeni wyłożył? Panie redaktorze, ja w ogóle nie potwierdzam takiej informacji. Po raz piąty pani to mówi. Ale media podają, to pan może potwierdzić albo zaprzeczyć. Czy to pan zapłacił te grzywne? Ja nie wiem, czemu miałbym zaprzeczać której informacji, natomiast nie potwierdzam żadnej informacji. To ja pana poinformuję. TVP Info podało, że to pan wpłacił grzywnę za pana prezydenta Puław Pawła Maja. Czy to pan, czy nie pan? Ja akurat tę informację w TVP Info widziałem i oni nie powiedzieli, że to zrobiłem, tylko że są takie pogłoski. Ja tych pogłosek nie potwierdzam. Ale zaprzecza pan? Nie potwierdzam informacji podanych przez TVP Info. Ale to, czyli chociaż wiemy tyle, że na pewno nie z pieniędzy resortu, wiemy tylko rzecz najważniejszą. Szanowna pani redaktor, wiemy rzecz najważniejszą, że na Orlikach będzie można grać w piłkę. Nikt już po odejściu PiS-u od władzy nie będzie w Polsce zamykał Orlików. Mało tego, budujemy nowe Orliki. Nikt nie będzie rozbierał Orlików, bo też takie przypadki niestety zarządów PiS-u mieliśmy, że nakazywano rozbieranie Orlików, bo komuś przeszkadzały, rozbieranie placów zabaw. To jest rzecz nieprawdopodobna. I wiemy, że pan prezydent Puław, pan Maj, nie będzie ponosił konsekwencji prawnych z tym związanych, bo to po prostu byłoby niesprawiedliwe. Dzisiaj 15. rocznica katastrofy smoleńskiej. Czy po tych wszystkich latach rzeczywiście ma pan takie przekonanie, że wszystkie nadużycia, które były wokół katastrofy smoleńskiej budowane, zostały rozliczone? Ja w kwestii katastrofy smoleńskiej, tego jazgotu, który się tam latami toczy, zawsze starałem się zachować pewien dystans. Ja tego dnia pamiętam moich bliskich, mówię to z pełną odpowiedzialnością, którzy tego dnia zginęli w tym samolocie. I ja ten dystans chciałbym zachować również dzisiaj do tej sprawy. Nie chciałbym się przyczyniać do swoimi wypowiedziami do podgrzewania czy wykorzystywania tej tragedii. Dla wielu domach dnia najtrudniejszego w roku do tego, żeby ten jazgot tworzyć. Ktoś. Ale ja nie chcę tworzyć jazgotu, ja pana chcę zapytać o to, czy, bo skoro zaczęliśmy od tej jedności, pan mówił, że może być jedna Polska, to jednak Polska została bardzo mocno podzielona pewnymi teoriami spiskowymi, które były rozsiewane po katastrofie. I pytanie jest to takie, prawda. Czy po ponad roku rządów koalicji 15 października to zostało rozliczone? No, stan prawny jest chyba w tej chwili taki, czy stan faktyczny, że jest zawiadomienie do prokuratury o nadużyciach w Komisji Smoleńskiej, chyba nawet nie jedno. I ja wierzę, że pan Macierewicz, który jest ojcem tych wszystkich teorii i tej całej atmosfery braku szacunku dla ofiar, dla bliskich, poniesie odpowiedzialność. Na pewno te procesy ruszyły. Prokuratura pracuje. Sądy, niezależne sądy wolnej Polski ocenią i wierzę, że pan Macierewicz w tej sprawie zostanie przykładnie ukarany. A czy państwo polskie wyciągnęło wnioski z tej katastrofy? Wierzę, że tak. No, wie pan, ja nie odpowiadam za samoloty, za ochronę nad samolotami polskimi. Głęboką nadzieję mam, że tak, mamy nowe samoloty, mamy nowy sprzęt. Rozumiem, że mamy wyszkolonych pilotów. To była pełna seria zdarzeń, bo przypomnę też tragiczny wypadek w Mirosławcu. Więc widać było, że w tamtym okresie państwo, ludzie odpowiedzialni za loty w Polsce, nie tylko najważniejszych osób w państwie, ale również żołnierzy, nie przywiązywali należytej staranności i te procedury nie były traktowane poważnie. Wierzę, że teraz jest inaczej. Amerykańscy żołnierze opuszczają hub w Jasionce. Polskie władze zapewniają, że będą relokowani do innych jednostek, do między innymi do Lublina, tak jak podają nieoficjalnie media, ale Donald Trump mówi, powiążemy obecność wojskową z umowami handlowymi. Myślę, że to ma sens. Czy tak rzeczywiście będzie, że to, tak jak podają zresztą amerykańskie media, że być może zobaczymy ze wschodniej części Europy zostaną częściowo wycofane wojska amerykańskie. Słyszymy te niepokojące zapowiedzi. Zachowałbym spokój. Musimy pamiętać o dwóch rzeczach. Musimy odróżnić dwie rzeczy. W Polsce stacjonują amerykańscy żołnierze. To jest Orzysz, Radzikowo. To są miejsca, których na stałe, czy prawie na stałe można powiedzieć, przebywają polscy, amerykańscy tak żołnierze. Tak zwana obecność stała rotacyjna, jest, 10 tysięcy żołnierzy. Tak jest. I to jest rzecz pierwsza. I rzecz druga, po wybuchu wojny, po tym kiedy Rosjanie zaatakowali Ukrainę, dodatkowe kontyngenty amerykańskich żołnierzy chroniły Jasionkę. Rok temu NATO podjęło decyzję, że Jasionka, która pozostaje tym głównym hubem, nie będzie pilnowana, strzeżona tylko przez amerykańskich żołnierzy, ale stanie się regularną misją NATO. Czyli zostają Amerykanie, pewnie pomniejszonym składzie, a dojdą inne nacje. Dojdą Francuzi, dojdą Brytyjczycy, dojdą Holendrzy, dojdą niemieckie patrioty, z których tak czasami śmiali się politycy PiSu. Tak, one będą dzisiaj, niemieckie patrioty będą dzisiaj chronić Jasionkę, czy już nawet chronią. I tutaj stawiamy pauzę na antenie radiowej Trójki. Musimy już zakończyć naszą rozmowę. Gościem był minister sportu Sławomir Nitras, ale zostajemy na YouTubie, zostajemy na stronie internetowej Trójki. Proszę być z nami. Będziemy rozmawiać między innymi o cłach i o haśle kandydata Nawrockiego, które do złudzenia przypomina hasło Donalda Trumpa. Zapraszamy do reklamy. Halo, Mariolka? Muszę ci powiedzieć, że te zakupy w Media Expert to coraz bardziej się opłacają. No jak? Nie dość, że są przeceny na święta, super produkty w super cenach, to teraz jak kupimy na raty 0%, to dostaniemy kod rabatowy na kolejne zakupy. No wiadomo, kasa na kolejne zakupy zawsze się przyda. Nie ma za co, kochana. Przeceny na święta w Media Expert. Sprawdź produkty w akcji. 30 lat 0% i kod rabatowy o wartości 2 lat na kolejne zakupy. RSO 0%. Do otrzymania kodu niezbędne jest posiadanie konta klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Gdy szukam samochodu z salonu, takiego sportowego, to... Gdy czegoś łatwego do parkowania, to... A jak czegoś w automacie, to... Każde auto z salonu brzmi jak Wehis, bo Wehis to najlepsze samochody wraz z finansowaniem z salonów wszystkich marek. Teraz Kia Sportage od 1450 zł miesięcznie. Sprawdź w oddziałach i na wehis.pl. Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Wielka, mocna oferta. Czekoladowe jajka Kinder, niespodzianka Joy i Creamy. Tylko 3,50 przy zakupie 3. Najniższa cena sprzed obniżki 5 zł za sztukę. Odkryj więcej produktów Kinder. Make a Deals. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm. 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. Oglądaj codziennie o 19.30 w TVP1. Mały odprysk na przedniej szybie może zamienić się w pęknięcie. To pewne, że prędzej czy później szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas w 30 minut naprawimy twoją przednią szybę. Nie zostawiaj tego na później. Umów się na wizytę na www.autoglas.pl i otrzymaj 5% rabatu. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. O, jak masz ciepło w domu. Jak to zrobiłaś? Dostałam dofinansowanie z nowego programu Czyste Powietrze na ocieplenie domu i wymianę pieca. Super. I poradziłaś sobie z tym sama? Nie musiałam. We wszystkim dostałam pomoc z programu Czyste Powietrze. Wspieramy Cię w drodze do ciepłego domu i niższych rachunków. Zmieniliśmy zasady programu, abyś miał dobrze ocieplony dom oraz ekologiczne i bezpieczne źródło ciepła. A dzięki bezpłatnemu wsparciu operatora na każdym etapie prac nie musisz martwić się formalnościami. Nowe, czyste powietrze dla Ciebie. Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego. Teraz w MediaMarkt. Wielka i mocna promocja. Na przykład robot planetarny Zelmer. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Teraz za 449 zł. A maszynka do mięsa Bosch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 599 zł. Teraz za 449 zł. Taniej aż o 150 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Minęła już 8.30. Najważniejsze informacje w skrócie serwisu i Romuald Wójcik. W Waszyngtonie rośnie zniecierpliwienie brakiem postępów w negocjacjach z Rosją, a nałożenie sankcji na Moskwę to kwestia czasu, mówi Glenn Howard, prezes think tanku Saratoga Foundation. Jego zdaniem w Białym Domu do głosu dochodzą jastrzębie, krytyczni wobec Rosji doradcy prezydenta. Na początku tygodnia Donald Trump powiedział, że nie podoba mu się to, że Rosjanie bombardują jak szaleni Ukrainę i zagroził sankcjami, jeśli porozumienie nie zostanie zawarte z ich winy. Ewentualne zamknięcie granic z powodu pryszczycy będzie miało fatalny wpływ na rolnictwo, ostrzega Marek Sawicki z PSL. Polityk budowców przypomniał, że 40% krajowej produkcji trafia na eksport. Resort rolnictwa podkreśla, że Polska pozostaje krajem bez wirusa pryszczycy, ale obowiązuje zakaz transportu zwierząt z niektórych terenów Słowacji i Węgier. Naukowcy z Uniwersytetu w San Diego opracowali dokładną mapę ludzkiej komórki z uwzględnieniem oddziaływań między białkami. Pomoże to m.in. w badaniu nowotworów. Autorzy mapy podkreślają, że wiele działających w komórkach mechanizmów nadal stanowi zagadkę. Na przykład jak się ze sobą łączą białka, by wspólnie pełnić różne funkcje. I z tym warto się zwrócić do swojego dietetyka. Kolejny serwis w trójce o 9:00. Poranek w większości kraju słoneczny, ale jeszcze przed 12:00 niemal wszędzie zrobi się pochmurno. To może oznaczać deszcz i deszcz ze śniegiem, głównie we wschodniej połowie kraju. W górach także opady śniegu dzisiaj możliwe. Na termometrach maksymalnie od okolicy zera w obszarach podgórskich i 4 stopni na wschodzie do 13 na zachodzie kraju. I ja te informacje z pełną odpowiedzialnością potwierdzam. Rymowany poniedziałek dziś, dzięki Państwa inicjatywie, to ja postaram się także. Serdecznie zapraszam do mniejszej gry, ostatniej przed poniedziałkiem. Kto w niej przegra, będzie zły, kto zwycięży, zyska szansę. Wybierze motyw na koniec programu i słowo, jak sonda Lambda. Nasz numer polecamy pani i panu, by zgłosić się i niedługo zagrać. 2 2 i 7 3 to nie jest tajny kod, a w trójce grają tymczasem Depeche Mode. We'll be right back. creative world. Everything counts in large amounts. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. See you. Billy No Mates, The Test w Trójce. O, z tym testem to by się zgadzało. Mniejsza gra. Bo zaczynamy. Mniejszą grę w Trójce. Jest 8.41 na stanowisku numer 1. Pan Michał ze Szczecina. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Ale dobry nie panu. Sam. Tutaj mamy duet. Jest jeszcze Tomek. Dzień dobry Tomku. Czy go usłyszymy? Dobry. O, dzień dobry. Witamy serdecznie. Będzie duet. Mam nadzieję, że nie obrazi się na to pan Grzegorz z Kielc, który jest drugim uczestnikiem. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja nie obrażam się. No i dobrze, więc jak coś będzie miał pan wymówkę. No zawsze, tak. Zawsze to jest jakaś wymówka. Pan Michał rozpocznie mniejszą grę, odpowiadanie na pytania. Panie Michale i Tomku, dziś 10 kwietnia. Który to dzień 2025 roku? Który to dzień? Tak, dobra. Tego roku. Szybka matematyka. 31 i 28 to jest... 49, czas 50... Czas upływa. 5, 4, 3, 2... Można strzelać, podpowiem. 1... 75. Nie, za mało trochę. Mało. Setny, dziś okrągły. Dziś setny dzień tego 2025 roku. Ale rzeczywiście, 31, 28, 31 i 10. Podchwytliwe pytanie na początek. Nie ma punktu tak. Dla naszego duetu ze Szczecina. Teraz pan Grzegorz z Kielc. Panie Grzegorzu, jak w wyścigu kolarskim nazywa się zwarta grupa zawodników? Peleton. Tak jest, peleton. To z francuskiego nawet dokładniej pochodzi. To chyba nawet bardzo dosłownie znaczy taką grupę. Jest punkt dla pana Grzegorza. Wracamy do pana Michała i do Tomka. Panowie, jak miał na nazwisko Anakin, jeden z bohaterów Gwiezdnych Wojen, znany także jako Darth Vader? Tak samo na nazwisko miał także Luke, jego syn. Skywalker. Udało się, tak jest, Skywalker. Luke Skywalker to oczywiste, prawda? A Anakin jakby gdzieś tam miał to nazwisko. No, gdyby nie ten Darth Vader, może byłoby łatwiej. Jest 1-1, ale szansa przed panem Grzegorzem, by zwyciężyć bez dogrywki. Panie Grzegorzu, w tym roku obchodzimy 1000-lecie koronacji Bolesława Chrobrego na pierwszego króla Polski. A kto był drugim królem? Coś przerywa, albo się pan zastanawia bardzo długo? Krzywousty. Nie, Mieszko II Lambert. Syn Bolesława Chrobrego, nawet myślałem, że taką odpowiedź bym zaliczył. Trzeba było próbować. Mieszko II Lambert był tym królem, potem był jeszcze ten Bezprym, potem znowu Mieszko II, ale to już tam jakieś zawiłości historyczne. Podobno Mieszko II był pierwszym polskim władcą, który umiał czytać i pisać. Z ciekawostek. 1-1 po dwóch seriach pytań, więc będzie dogrywka. Odpowiadamy na zasadzie, kto pierwszy, ten lepszy. Ja czytam zdania opisu, może nie do końca oczywiste czegoś, a panowie odpowiadacie, nie zgłaszamy się, tylko podajemy odpowiedź. Można próbować wiele razy. Pierwsze zdanie podpowiedzi. Bije, choć nie tak mocno jak Andrzej Gołota. Serce. To była dobra odpowiedź, tak? I to Tomasz, panie redaktorze, dla Tak, jasności. To Tomasz, właśnie słyszałem, poznałem po głosie Tomka. Tomku, gratulacje także dla pana Michała, który tutaj podparł się sprytem syna panu Grzegorzowi. Za to dziękujemy za udział w mniejszej grze, pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję, gratulacje. Ja w ramach nagrody pocieszenia proszę pozdrowić całe Kielce i kogo pan jeszcze sobie życzy. Kogo życzę sobie, całą moją rodzinę, wszystkich i życzę każdemu naprawdę dobrego, pomyślnego dnia. Życzymy także i dziękujemy panu Grzegorzowi, a Michał ze Szczecina i Tomek ze Szczecina także wybierają piosenkę na zakończenie porannej audycji. To podasynek. Galaktikos Mrozu. Galaktikos Mrozu, oczywiście, tym zakończymy. O właśnie, jeszcze fanfary. Ela mi przypomniała. I by było bez fanfarów, byśmy nie zaliczyli. Trzeba wygrać od nowa. Panowie, to jeszcze na koniec słowo dla mnie na jutro. A w zasadzie dla Michała Nogasia, bo jutro on będzie rano. No, Tomek też poda? Słuchamy, Tomku. Real Madryt. To jest bardzo dobry pomysł, żeby Michał Nogaś musiał powiedzieć Real Madryt. Zgadzam się z tym, to jest świetny wybór. Dziękuję wam bardzo i gratuluję. Super, dziękujemy ślicznie. Pozdrawiamy Szczecin. The Black Keys, Gold on the Ceiling. Zdaje się, że to złoto pod sufitem. Real Madrid do wypowiedzenia, Galacticos jako piosenka, oj ten Tomek ze Szczecina chyba cały na biało i w nerwach pod tym 0-3 królewskich z Arsenalem, ale po takich golach Declana Rice'a się należało, Tomku. Zanim Galacticos, sięgamy jeszcze po wspaniały klasyk Porter Band w trójce Ain't Got My Music. Your smiles, are you serious? You'd be worse. You're getting closer. You're not a stranger. You're dangerous. O, przepraszam, ale to wchodzi w krew i wchodzi w głowę. To kończymy dzisiaj od Tomka i pana Michała ze Szczecina piosenką, a więc Galacticos w trójce mrozu.